4. ปริญญาวานอนุโลมบุคคลเอกมูลกนัย198อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภวราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้อวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่199อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิฆานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภวราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะนิสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิฆานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้อวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่200อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภวราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้อวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่201อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้ทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ202อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภวราคานุสัยละ